Ferâğa ilâ ehlihi fecâe bi'iclin semîn. Hemen İbrahim aleyhisselam ailesinin yanına gitti ve semiz bir buzağı kızarmış olarak getirdi. Fekarrabehu ileyhim. O kızarmış buzağı onlara yaklaştırdı. Kale elâ te'kulûn. Yemez misiniz? Buyurun, yemez misiniz? Dedi. Fe'evcese minhum hîfeten. İbrahim aleyhisselam biraz onlardan korktu. Bu açıklanmıyor ama yememelerinden dolayı korktu. Yani gelenler o koyun şeyi sığırı yemedi, buzağıyı yemediler. Yemeyince İbrahim aleyhisselam diyor biraz korktu. Galu dediler ki la tekaf. Korkma. Ve beşşerûhu bi gulâmin alîm. Alim bir çocuğu olacağını İbrahim aleyhisselama müjdelediler. Yani senin bir oğlun olacak, o alim olacak dediler. Burada şunu da öğrenmiş oluyoruz. Melekler yemezler, içmezler diye öğrenmiştik ya, ona işaret eden bir ayet. Melekler yemezler, içmezler, uyumazlar, erkeklik ve dişilikleri olmayan nurdan yaratılmış varlıklardır diye öğrenmiştik. Yemediklerini buradan görüyoruz. Bir de şunu görüyoruz. Burada Rabbim bize misafir geldiğinde yapılacak ilk ikramın onun karnının doyurulmasıdır. Hani susuz musun dediklerinde yeni çeşmenin başından geldim dermiş misafir. Yani acım demek istiyor. Misafirin acım demesine meydan vermemelidir ev sahibi. İbrahim aleyhisselam bunu yapmış. Onun içindir ki tarihimizin en derin dönemlerinden günümüze kadar sofra kelimesi denildi mi İbrahim aleyhisselam, İbrahim aleyhisselam denildi mi sofra akla geliyor. Halil İbrahim sofrası bütün dünya dillerine yerleşivermiş bir kelimedir. Biz de bu cömertliği İbrahim aleyhisselamın bir sünneti olarak devam ettirmeye çalışalım. فَاَقْبَلَتْ اِمْرَأَتُهُ ف۪ي سَرَّةٍ فَسَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ اَق۪يمٌ İbrahim aleyhissalatu vesselamın hanımı Sare validemiz, tabi Sare validemiz burada isim olarak geçmez, hanımı diye geçer. Çığlık atarak ve elini yüzüne vurarak şöyle dedi. Ben yaşlı ve kısır bir kadınım. Yani nasıl çocuğum olur benim? Meleklere, tabi melekler olduğu daha anlaşılmıyor. Sare validemiz melek olduğunu bilmiyor. Nasıl olur bu? Galu dediler ki kezaliki gale rabbuki innehu huvel hakimul alim. Rabbin böyle dedi. O her şeye hükmeden, hükmünde hikmet sahibi olan ve her şeyi bilendir. Peygamber olduğu melek olduğu ortaya çıkıyor. Bunlar melek. İbrahim aleyhisselam zaten tanımıştı. Nereden tanıdı? Yememelerinden ve onların korkma biz bir çocuğu müjdelemek için geldik demelerinden İbrahim aleyhisselam onların melek olduğunu öğrenmişti. قَالَ فَمَا خَطُّكُمْ اَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ Ey elçiler, geliş sebebiniz nedir? قَالُوا اِنَّا اُرْسِلْنَا اِلَى قَوْمٍ مُجْرِم۪ينَ Biz suçlu bir topluma gönderildik diyorlar. Burada bize ders şu var yukarısında. Şu anda dünyanın her tarafında ve Türkiye'de kısır erkeklerimiz var, kısır kadınlarımız da var. Kur'an-ı Kerim zaten her kesimin kendini bulabileceği bir kitaptır. Hani çocuğu kaybolmuş aileler vardır, dernekleri de vardır. Hatta arabalar var, arabaların üzerinde fotoğraflar asılır da çocuklarını ararlar. Onların da kendilerini bulacaklar bir peygamber vardır, Yakup peygamber. Yakup'un hasretiyle yanarlarsa Yusuf'larını bulurlar onlar. Örnek olarak Yakup'u alsınlar, aramayı da Yakup gibi arasınlar, çocuklarını arasınlar, ümitlerini kesmesinler. Yakup Aleyhisselam öyle diyordu çocuklarına, arayın, ümidinizi kesmeyin diyordu. Ümit kesilmez, devam edilecek. Kısır kalan ve kısır olan kadınlarımız veya erkeklerimiz, ümit kesilmez. Allah'tan ümit kesilmez. O zaman esbabına yönelinecektir. Yani tedavilerinizi yaptırmaya devam edeceksiniz. Yalnız siz değilsiniz kısır olan. İbrahim Aleyhisselatü Vesselam'ın hanımı da kısırmış. Yani kendinizi kusurlu olarak görmeyin bu konuda. Yahu benim gözüm görüyorsa bu benim kendi özelliğimden değil, Rabbim vermiş. Görmeyen bir kardeşim de onun kendi kusuru değil. Yani gözü görmediğinden dolayı ayıplamamız mümkün değil. Benim görmem, onun görmemesi, onun veya benim katkımla olan bir şey değil. Allah Celle Celaluhu ne hikmete binaen olduğunu bilemiyoruz. Ama mutlaka bir hikmete binaendir. Veriyor, vermiyor, alıyor, almıyor. Ama biz her halükarda ondan razıyız. Biz bir topluluğa geldik diyorlar İbrahim Aleyhisselam'a. Suçlu bir topluluğa. لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِنْ طِينٍ Çamurdan yapılmış taşlar atacağız onların üzerine. مُسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِف۪ينَ O müsrif topluma karşı Allah tarafından işaretlenmiş taşları atacağız diyor. Kim onlar? Lut Aleyhisselam'a inanmayan, inanmamakla kalmamışlar. İnsanlık tarihinde en iğrenç suçlardan birinin öncülüğünü de yapmışlar. Yani erkeğin erkekle olan ilişkisini ilk başlatan topluluk, o Lut Aleyhisselam'a iman etmeyen topluluktur. فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ ف۪يهَا مِنَ الْمُؤْمِن۪ينَ O şehirden mümin olanları çıkardık. فَمَا وَجَدْنَا ف۪يهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِم۪ينَ Biz orada Müslümanlardan bir ev halkından başkasını da bırakmadık. Yani bulamadık. وَتَرَكْنَا ف۪يهَا آيَةً لِلَّذ۪ينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَل۪يمِ Ve orada biz Allah'ın azabından, elim azabından korkanlar için de bir işaret koyduk, bıraktık diyorlar. O melekler. Şimdi Kur'an'ın başka yerlerinde bu biraz daha açıklanır. Lut Aleyhisselam peygamber olarak görevlendirilmiş. Onlara önce Allah'a kulluk yapmaları emredilmiş. Yok demişler, biz Allah'a değil, kendi koyduklarımıza itaat ederiz demişler. Bak kendi koyduğumuz kurallar da sizin insanlık tarihinde hiç yapmadığınız bir suçu yapmayı size emrediyor. Yapmayın, etmeyin diyor Lut aleyhisselam. Hatta bir başka surede ifade edildiği gibi bu iki tane melek insan suretinde Lut aleyhisselamın kapısına geldiklerinde şehrin halkı onları görüyor. O misafirler Lut aleyhisselamın evine misafir olarak giriyorlar. Şehrin yöneticileri, kalburüstü insanları Lut aleyhisselamın kapısına dayanıyorlar. Diyorlar ki misafirleri bize vereceksin. Tecavüz edeceğiz diyorlar. Muhterem seyirciler. Bir hadis-i şerif var ya, belaların en büyüğü peygamberlere gelir diye. Yani günümüzde bazı Müslümanlarımız der ki hocam böylesi görülmedi derler. Tarihte görülmedi derler. Neden der bunu? Kendi gücüyle orantılı olarak olaylara baktığından, yani etraftaki kafirin yaptığı kötülükleri gördüğünden, ya hiç böyle olmadıydı tarihte. Tarihte olanları biz görmedik. Alınız kitaptan okuyoruz ya. İnsan hani ateş düştüğü yeri yakar derler. Uzaktan bir kilometre ilerideki dağlar kadar yükselen alevleri görsek, onun fazla bir büyüklüğü olmaz da üzerimize, elimizin üstüne küçücük bir kıvılcım düşüp orayı yakıverse onun acısını hissederiz biz. Yani günümüz kötülükleri ve pislikleri ve zulümlerini görürüz de bazen tarihte olmadı, görülmedi gibi laflar ederiz. Doğru değildir. Peygamberin evine gelen misafiri bize teslim edeceksin diyen bir yönetim kadrosu var ve arkalarında da halk var. Meydanda yürüyüş yapıyorlar. Yöneticiler önde. Lut aleyhisselam evinin içinde misafirlerini korumaya çalışıyor. Ve o şehir halkı ayıp falan değil. Ayıbı yapan Lut aleyhisselam. Yahu sen hala çağdaşlaşmadın diyenler. Hala temiz kalmaya çalışıyorsun diyenler. İnnehum yetedahyerun kelimesiyle ifade etmiş. Temiz kalmaya çalışıyorsun sen diyenler var. O topluluk o topluluk gibi değildir günümüzün toplumu bizim. Yani az çok doğuyu da batıyı da biliyoruz. Hollanda'nın Amsterdam kentinde neler olduğunu az çok bilirim. Kaldığım için bilirim. Bilirim neler olduğunu. Bütün bu Avrupa Birliği'nde ve Amerika'da işlenen ahlaksızlıkların üst üste yığsanız Lut aleyhisselamın kavminin yaptığı seviyeye ulaşamazlar. O bile düzeltilmiştir. Melekler düzeltmişlerdir onu. Yani ümitsizliğe düşmek yok. Çağımızdaki ahlaksızlıkların, şirretlerin yaptıklarını görerek ümitsizliğe düşmek yok. Firavun'a karşı Musa aleyhisselam başarılı olmuş. Nemrut'a karşı İbrahim aleyhisselam başarılı olmuş. Lut kavmine karşı Lut aleyhisselam başarılı olmuş. Ve sevgili Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam yetim bir çocuk olarak büyüdü. Mali gücü de fazla olmamasına rağmen Mekke'de ve Medine'de başarılı olmuş. Şu anda ben konuşuyorum, siz dinliyorsunuz. O sevgili Peygamberimiz aleyhissalatu vesselamın getirdiği kitap yayılıyor dünyaya. Ebu Cehil'in adı yok ancak. Ancak hani İslam tarihi anlatılırken adı geçiyor, o kadar. Yani paraya, saltanata ve dünyalığa sahip olan inkarcıların tarihte adı bir varmış, bir yokmuş olarak masal gibi anlatılırken peygamberler rahmetle anılmaya, salatü selam getirilmeye devam ediliyorlar. Biz de ileride kendimizin rahmetle anılabilmesi için o peygamberin getirmiş olduğu kitabın bütün insanlığa duyurulması, gönüllerine yerleşmesi ve ona göre insanlık hayatının düzene sokulması için gayret göstermemiz gerekmektedir. Dinlediniz ve seyrettiniz. Hepinize teşekkür ederim. Bütün günleriniz hayırlı olsun efendim.